علمنا ما أنفعنا وزدنا علما. مسلمان أني بريز برا أني خوش ويست خوش كان إيمان دار لا ألقي إجتازا بيتان شاد دبين و لخزمة كردني كان آياتي كي قرآني في روز دا كدا وكارم لخواي كروردقار بكات معي هداية ورحمة وبركة بوما لو آياتي في روز دا خواي كروردقار فرمان دكابة في غمركي عليه الصلاة والسلام كبانجي أو بند أنبكات بانجي أو عبداني خوابكات كتاوان وقناه زوريان كردوه درسي أورومان مسلماناني بريس بو كسانانية كزور بتقوان أو كسانانية كأهلي مزقوتن بو كسانانية كنويج وطاعة وعبادة يمزور طوا بو كسانية كزور كم ترخمن لطاعة ده بو كسانية كقناه زوريان كردوه زيد الربي زوريان كردوه زور ولامي أو نفسي خوان داو توا كفرماني خرابي بيكردون زانين آية أو أنا درجات توبة هي بويان مجال ما وك بقرن أبو الله خايف رودجار آية كسيك أو ندروج شو بيل تاوان وجناه دنيا ده أو هم جناه تاوان يكرد بيت آية أو جورا كسان خايف رودجار ليان خوش دبيت بويان هي بقرن أبو الله خاو جاري كتير درجات رحمتي خايف رودجار بو أنا بكرة توا ليه دا خايف رودجار بانجي بيان بركيدك عليه الصلاة والسلام بيد فرمه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي محمد عليه الصلاة والسلام وهروها هر كسي چيش كما مصابان قوازي كار بيت پيوست أو فرماني خواي فرودگار جيب جيب كات پيوست بانجي بندكاني خواب كا أي أو بنداني خواك أسرفوا على أنفسهم كزور زيد رويتان كردوا لولام دانوي نفسي خوتان وظلم كردن لنفسي خوتان لا تقنطوا من رحمة الله ايو بي امد مبن لرحمة اخوة ملن ايما تازا قناه زور من كردوا تازا تاواني زور من هيا اوي كبياوي كشتوا اوي كزيناي كردوا اوي كمشروبي خواردو توا اوي كدروي كردوا اوي كغيبتي كردوا اوي كمالي خلشي خواردوا اوي كنويجو طاعتي وكو بيويز نبوا ملن تازا من تمني كم لو دا رابرد لبي فرماني اخوة تازا منو توبه منو قرانو بولا اخوان نوتوا نخير پروردگار آياتي تايبتي بوتو دا بزندو اي براي برزم اي خوشتي مسلمان دا فرمي اي محمد فرمان بكو بانكا رحمتي فراواني اخواي پروردگار بو تاوان باران بكو پيام بلي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اي او بنداني اخوا كزور زيد رويتان لنفسي خوتان كردوا بأميد مبن لرحمة إخوة رحمة إخوة وسعت كل شيء هموشتك دقريتوا رحمة إخوة تنهاب إنساني بتقوى وإيمان دار نية تنهاب إنساني شاككار نية بلكو هموشتك دقريتوا تاوان بارانج دقريتوا قناه كارانج دقريتوا إنساني خرابج دقريتوا پروردگار من رحمتكي أوان دا قورو فراوانا هيتش تيغ لجير رحمتي أو درناجت هيتش كسيك بأميد نابي لرحمتي إخوة پروردگار أقر أو كسا خوي بيبي بالرحمة إخواك بي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لواني أو مسلمانا أو إيمان دار بلد چون من بأميد نبم لرحمة إخوة لكاتك دا كمن قناه زورم كردوا كتاواني زورم كردوا فروردگار دا فرمي ولامي أو يعد داتوا دا فرمي إن الله يغفر الذنوب جميعا فروردگار لهمو قناها كان دبوري لهمو تاوانا كان دبوري ببي استثناء ببي أويكا هيتش تاواني چيش فروردگار ولانت بليل وطان نابورم اگر لدنيا دا هرچي تاوانا کرده بيتان كفرتان کرده بي شريكتان بو خوادانا بي پياوتان كشتو بي دزيتان کرده بي خيانتان کرده بي هرچی تاوانی کت کرده بید درگای توبه درگای گرانو بولای خوا درگای خوچا کردنوا کراویا پروردگار اونده برحمه اونده لیبورده ان الله یغفر الذنوب جمیعا پروردگار لگناه کان خوش ده به هر هموی ببه استثناء ببه جیا کردنوا هیچ گناهک اوش براستی رحمتی چی فراوان ای مسلمانان رحمتی چی فراوان بو ایوی تاوان بار ای او کسانی که دور بون لخوای گورا پروردگار لهمو گناه کان تان خوش ده بید اگر بیتو ایو توبه بکن و بتایبتیش لو مانگه پیروزی رمضان ده کمان جی آزاد کردنی خلق لآگری جهنم مانجی لی خوشبونی تاوانا لو مانگه دا لهمو شویگ دا پر وردگار کسانک لآگری جهنم بزگار دکا که اهلی جهنم بون واتا مستحق و شیاوی او بون بشن جهنم خوارزگاریان دکاو نان خاد بر ریاری چونه بهشتیان بوده دا که واتا درفتا فرصتا برای مسلمان خوشتی ایمان دار فرصتا لو مانگه دا او فرصت لدست خود مدب گره ولی خواه توبه بکا و دلنیاش به مجده بید که خواهی پروردگار لهمو گناه و تاوانه کاند خوش دبه اگر داوالی خوش بون لخواه بکی بلام لیره دادلین ای اگر بیتو انسان توبه نکد و نگره تو ولی خواه چه گناه که که لی خوش بونی نیا خواه گرده فرمه این الله لا یغفر و ایش رکبه پروردگار کسی که بمری و توبه نکرد به لشریک با دانانی لو گناه خوش نابد. هر کسی که حوالی با خواه دانا بید. هر کسی که لگل خواه یکی چی تری فرست بید. جا پیغمبران بن یا پیا وکو چون گاورکان عیسایان ده فرست. و یا خود پیاو چاکان بن هر وکو چون قومی نوح تا سردمی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام. د چون پیاو چاکان یان د فرستن به ګمانی اوې کله خوای پروردگار نزیچ یم کنه وا جا اگر به تو فرستنت بو پیغمبر کړدی به یا بو پیاو چاکه کړدی به یا بو ملائکه او فرشته کړدی به یا بو جنوکه کړدی به یا بو دارک یا بو بردک یا بو قبرک یا بو بتک اگر به تو فرستنت بو هر چشتګ لوانه کړدی به وا تا او عبادتی که بو خواه ده کره چون تو هاور ده که خواه هاورشت کرده بیتا او چون تو پشت بخواه ده بستی پشتت بویش بسته بی چون لخواه ده ترسی لویش ترسابید که بلا توشکا یا قازانج لیلا ده یا خود چون اعتقاد دواب و کسود و قازانج بدست خواه اویشتی چی بدست بیو شه واسطت بوبکا و یا خود حیوانت سر بری بی بوی اگر اوشتانه هبیت او جور عبادتانت بو کرده بی چه جای اوی که سوزدت بو برده به؟ چون که بداخوه بینیو مانا چند کسانه که لخواه ناترسن رازین لوی که خلکانه سجده هم بو بره چون سوزده بو خواه دبره آوا بینیو مانا که سوزده هم بو بردون ولا رسمی شان جیراو بلاویش بو تول زور شوینده بناوی دین داریتیو که خواه پروردگار رازی نابه کرنوش بو هیچ کس یک ببره تنها بو خوانه به رازی نابه طواف و سورانه و بکین بدوری هیچ تک ده تنها بیتکی خوینه به که کعبه ها دروز نیا بدوری هیچ قبر اگده طواف کین و بسورانه و دروز نیا داواله هیچ کس یکین الا لخوانه به چون که داوا کردن عبادتا جا هر کس یک شریکی بو خواه دانه به خواه لشریک خوش نابه اگر به جهالت کرده بیتی و نفامیتی و نیزانی به خواه غفور و رحیمه بلام دعای اوی که دزانه پیویسته خو یک لاکاتو بو خواه پروردگارو تنها او بفرسته بلام جگل شریک بو خواه دانن همو گناه چی تر قابلی لی خوشبون هیا لجیر ویست و اراده خواه دایا چه لی خوش دبه چه یا خود لی خوش نابه بلام پیش اوی بمرید اگر توبه بکی اگر گناه شرکی شد کرده به کفری شد کرده به خواه پروردگار لهمو گناه کند خوش دبه با چون که اینه هو الغفور الرحیم پروردگار من غفور الرحیم تنها او لی خوشبوی گناه کانه تنها او بسوز و برحمت لگل ایمه ایمه هر کسی که غلط اک من بران بر بکا حقی چی ایمه بخوا تاوان اک بران بر من دزدریجی اک ایمه لی خوش نابین داوی حقی خو من دکین ای چون خواهی پروردگار درستی شی کردوینو حالاشی بران بردکین بلام لگل اوجده اونده برحمه اونده لی برده دفرمه که بگره و داوی عفو لی بردن بکی او من لهمو گناه کامت خوش دبم جای اوش که بی تو توبه کردنکات توبه چی راستقینه به خواهی پروردگار بود ده گوره بچاکه کردن فاولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات بلام که پروردگار بانجی کردین درگاه رحمتی کرده و با اوی توبه بکین با اوی بگرین اولای خواهی پروردگار آیا توبه کردن چونه نشان منده ده که توبه هر اوانی ایمه تسبیحک بدست و بگرینو بلین خواه توبه خواه توبه بلکو توبه رگای خوی هیا توبه قانونی خوی هیا دستوری خوی هیا که خواهی پروردگار لقرآن ده لدوای او آیت پیروزه و باسی ده که دو مرجی بوده اناو مرجی یکمیان دفرمه و انیبو الى ربکم و اسلمو له لطوبه کتان دا بوده به که بگره نو بولای خواه بدل بگره نو بولای خواه او دلتان که تا ایستا به آگاه و لخواه او جابه روی لخواه بید او جابا دائم خوای پروردگاری لیاد بی او دلتان کتا استا لخوا نترسا و با لمودو لخوا بترسید او دلتان کتا استا خوشویستینی خوای تدان بوا با خوای پروردگاری لهموش تک خوشتر بید او دلتان کرجای رحمت و خیر و برکتی لا غیری خوا کردوا با لمودو تنها داوی رحمت و برکت لخوای گورب که او دلتان که اعتمادی خستو تسر غیری خوا با لمودو پشتو پنای تنها خوابه با لمودو تنها او دلا جگای خوای پروردگاری تیدا بیتوا اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم چکر روز یک دید هیچ مال من دال سودت پینا گینه هیچ مال ده صلات سودت پینا گینه الا او نبه کبدلی چی سلامت او چوبی تلای خوا او دلت پاک بو به غیری خوای تیدا نبو به شرکت نکربه بو خوا او دلت روی نکربه تا غیری خوای پروردگار او بدل بگره ولا اخوا او توبه یا بلام تنها گرانوی دل حساب نیا نابه ایم بلین تنها دل حسابه نویج نکیتو روزو نگریتو کاری چاکه نکیت بلاشش دری نخیت که دلکت باشه نابه بو اخوای پرودگا دوار وی فرموی که و انیبو الى ربکم که فرموی بدل بگره ولا اخوا او جا فرموشی و اسلمو له تسلیمی شی ببن و تاد اسلام بريتيا لأعمال ظاهر بريتيا لقول لسان بريتيا لويك بزمان بلين أشهد أن لا إله إلا الله شاهدية دمك إيج فرسلاوي حقني تجيك الأخوة وهروها شاهدية دمك محمد نراوي خوايا من تنهاشوين أودكوم أو بدم وبلاشش بينش فرضة كانت بكي رجي مانجي رمضان بقري أقر مالت هبو قيشتا أندازي زكاة ليدان وصالي بسر دا سورة وزكاتي ليبدأ اگر توانا حجد هبو بود قنجا حج بكا او بريتيا لإسلام بلاشش چي كاريك چاكا بجوري توانا بيكا چي كاريك خرابا ليدور كوا او بريتيا لإسلام بون كواتا تو بدل بيوست دلقات روب كاتا وخواي پروردگار و بلاشش پیوست تسلیمی خواي پروردگار بي بشيوه چي وا كتسلیمی خواي پروردگار بيت بلاش بي سلمينيت لا شد بو خوابه و هر وها زمانه کشت شاهدی پی بدهی بو خوای پروردگار و اصلی موله جابو ایما پیویست بدل بگرین ولای خوا و بلاشش بی سلمین تنها تسلیمی خوابین تنها خومن تسلیم بخوای پروردگار که لبر چی پروردگار دفره من قبل ایتیکم العذاب پیش اوی عذاب تان بو به ثم لا تنصرون پیش او عذاب تان بو بیک عذابش تان بو هات سزای خوا تان بو هات اگر توبه تان نکرد بیو نگرابن ولای خوا بدلو بلاشا او کات عذاب خوای پروردگار تان بوده ثم لا تنصرون او کات ای و سر ناخرین خوای پروردگار هیچ کس ناتوانه لعذاب خوا رزگارت کا ماله لدنیا لوانه تو پشتو قوته کت هبید اگر لگل دجمنه چی خود ناکو چی تبه او پشتو قوته تو او مندال و عشیرته تو او هزیو ده صلاته تو رزگارد که بلام لای خوای پروردگار ثم لا تنصرون که عذابی خوای گورد بوهاد هیچ کس اگناتوانه بد پارزیو هیچ کس اگناتوانه سرد خواه لعذابی خوا رزگارد که کواتا بو تسلیم بین توبه بکینو بگرینو ولای خوا بو اوی پیش اوی عذاب من توش بید عذاب جبرا برز كانم خوش كاني برز كعذاب خواهات والله ناقر توبه هيك كسك بير بكنا ولا تاريخ دا لما يجور رابردو دا او كساني كعذاب خواهان بوهات سزاي خواهان بوهات عقوبة خواهان بوهات هيك كسك تواني لسريان لابره كس نيتواني او همو مالو سامانو دا صلاتي هيان بو دفاعي في نكرا ليان آیا او مرجی یکم اتمن مرجی تو بکردنی یکم او بدل بگرین ولا اخوا و بلاشش تسلیمی خوابین مرجی دومی تو بکردن و اتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم او جا نکر ایو بدل تسلیمی خوابنو بلاشش نویج روزو بکن پیویست شوینی باشترین شد کون که للاین خوا دابزیو بطن للاین خوای پروردگار زبور دابزیو تورات دابزیو انجیل دابزیو قرآن اجدا بزیوا خوای پروردگار د فرمی شوین باشترین شت بکون کله لاین خوای پروردگار بو ایو دا بزیوا کبریتیه له قرآن فیست ایم شوین قرآن کوین او قرآن کله لاین پیغمبر او هات علی الصلاۃ والسلام کنی راوی خوای لاین خواوا ناردویتی کبی گینه به ایمه واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم للاین چیوا دا بزیوا بو ایوا للعين خواه بو ايوه داب زيوه كواتا براستي او الشرفة لأيمينا وخواه قولا كباشترين كتابي بو ايمه نارد و ايمه شيخست آخيري امتان بو يبندو آموشگاري لأمتاني پیش خومان ور بگرين ببينين بچاوي خومان ببستين بجوي خومان كهر امتك نقرابت ولا اخواه ياخيبو بلا اخواه شوين دين اخوانا كوت به خواه پرودگار چي بسر هناوا كواتا والرحم اخواه ايمه آخير امتين والرحم اخواه باشترين كتابي خواه پرودگار بوي داب زندوين كواتا لير دا تبگين پیویست گرانو من بولا اخواه و تسلیم بون من بو اخواه نوش کردن من عبادت من طاعت من بجويري او قرآن ده كخواه بوي داب زندوين بجويري او سنتي في عمر بي عيسى صم كأويج وحي وللان خواه هاتوا شوين اوكوين لإسلامتي من دا اگر إسلامتي بكين بجويري او نبك للان خواه داب زيوا چاد بزانن برایانی برز خوشکانی ایمان دار والله خواه و اسلامتی قبول ناکا پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ حدیث اگداد فرمه من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد هر کسی کردویک بکات امری ایمی لسر نبه فرمانی ایمی لسر نبه او کردوی مردودا واتا قبول ناکره هرچند عمل کشت کردو عبادتش به بلام اگر فرمانی پیغمبری خواه لسر نبه ختمی اوی لسر نبه قبول ناکره چون کتو دا چیت دائره کمدیری دائره کبوت ختم نکه او معامله دا قبول ناکره هرچند خوشت مندو کی به همان شیوش او عبادت و دینداریت و اسلامتی کتو دی کی بو شیوی نبید که ختمی قرآن و سنتی لسره بو شیوی نبید که للاعن خواه هاتوه که پیغمبر کردویتی علیه صلی اللہ علیه سلام لید قبول ناکره چون که تو شهدیه دی خواه گوره قرآنی دابزندوه و پیغمبریشی بو ایماناردو علیه صلی اللہ علیه سلام که واتا واجب لسرت شوینی کبی بلام جگای دا خبراستی زورگ لمسلمانان عبادتي خوادكن بلام او آيات بسريان دا تطبيق دا بدا فرمي عاملة ناصبة عاملية واتا اجدكات زور مندوبوا عبادتي كردوا بلام ناصبية تنها مندوبوني بودا مينتا بو چونك بو شوية نبوا كخوا فرمويتي كفيغمبر اخوا رقاي بو چشا وصلاة والسلام خوالي سربي بشوية چي داهن راو هنانا ناو دين كردويتي كفيدو تري بدعا شتيان لدين دا داهنا وكا لدين دانيا دين داريتي چش كلا دين دانا با ايما بو ديني زياد كين او قبول ناكري جالة چندها لا دا شتين راو تناو دين كلا دين دانيا بون من الجانب عبادت دا چندها شت زياد كراوا که خواهی پرودگا پیرازینی و پیغمبری خوانی کردو علیه صلی اللہ علیه سلام لدین داره تیج دا اوانی که بلوی مولا من تا زوری بکم باشه نخیر چون پیغمبر کردویتی اوابی که او باشه شتی کنی کربی نکردنی باشه مال جا عبادتا و به همان شیوش جور تند رویتی که زید رویگ لناو دین دا کسانک دان هنو دوستیان کردو که پیغمبری خواه تند رو نبوا زید رو نبوا خلچی مسلمانی به کافر دانه ناو خوین مسلمانانی به حلال نرشتوا کواتا ایم با او دین داریتیو او اسلامت یبکین کاته که خواه پرودگار بانگ منده که توبه بکین با توبه که من او نبه لصفر و یکسر با پلی ستو هشتا و تا با تند رویتی و زیده رویتی اسلامت یک به کتی دا تند بین بشیوه چی واکه لسنوری شرعو سنوری او اسلامت یده سین که پیغمبری خواه سری بوا علیه صلی اللہ علیه کمام ناوندی بوا که بریتی با لدین چی وسط و عادلانه و داد پرورانه همو کس یک حقی خویه به ظلم له هیچ کس نکره گمانی خراب با کس نبره کسی مسلمان با کافر دانند ره خوینی کس بنا حق نرجره آجا و چی نبین فتنه جر نبین حولی تبایی و برایتی و هر وحادات پروریتی و بلاو کرنوی دینی خواه پرودگار بین بو شیوه که پیغمبری خواه کردویتی علیه صلی اللہ علیه سلام کواتا لیر داد علیم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام فرمه این لکل امر شره ولكل شرة فترة فمن كانت سنة فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك دفرميه هرمو بداية كارك لسرتادا تندرويتي وهلرشو حماستي جيتيدا بلام دوائي دادا بزيتوا اگر دا بزيني وكبو سر سنة ورقاراستك بي او هدا ادراوا اگر بو خوار او به بو دا بزینی چی تر به او گمراده به کاته ایمانه معنی خلق توبه بکا بلان به بیت انسان چی تندرو نه معنی خلق توبه بکا بلان توبه کی توبه چی بدع کارانه به و تا بز اونده راست له موضوع دزینا کاو و هر وها غیبت خلق ناکاو و هر وها بهتان ناکا بلان دینداریت یک دکا که فرمان خوای لسرنیه اسلامت یک دکا که پیغمبر اخوانی کرد و پیر رازینی علیه صلات و سلام که ملک شتیه ناو تناو دین که لدین دانیه خواه گوره و اسلامتی ناوید اگر بیتو انسانک تاوان بار به فاسق به زور چاکتر لوی مبتدع به چونکه انسانی مبتدع کل دین داشتی ده ناوه او دی خاطه پال دین کل دینیش دانیا بلام کسیک بونمون روزو ناگره بونمون نظر دکا بونمون حتی اگر زیناش بکا خوی بگناه بارو تاوان بار دزانه و نال زینا کردن شرعیتی هیو دروستا بوی او کسا گناهی کمتر لو کسانی که به حساب توبه دکا بلام دین داری دکی بشیوی چی بدعه دبه و تا زور شد دینه تناو دین کل دین دانیا اسلامتیگ ناکا بوشیوی بک قرآن هنایتی و لقرآن داده بزی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کردویتی که وقتا لبیر من نچید مرجی یکمی توبه کردن اوه یکم بدل بگرین و لای خوا بلاشه تسلیمی خوا بین مرجی دومیش اوه یکا شوین او قرآن که بین که للاین خوا و با پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام با ایمه بجواره او قرآن و حدیثی پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام دین داره تی بکن اسلامتی بکن توبه کمان آواده جابو چی ایمه شوین قرآن که بین بو آیا چین نوش کن بزنیه به هر شی و یک به نخیر خواهد فرود گذاشت فرم من قبل ای اتیکم العذاب و بغتتن پیش اوی که ای و عذابی خواهد فرود گذاشتن توش به و انتم لا تشعرون که عذابی خواهد لکتو پرحات ای و هستیج نکن یا لشود عذابی خواهد بوده یا لروج داخلی چیکرین فروش نی خواهد عذابی خواهد توش ده هستیج به خود نکه عذابی خواهد بود لناوی بردید پیش اوی که تو توبه کی تو بگری ولای قرآن جالو روز ده اخ دخوازید دلی یا لیتنی اتبعت الرسول یا خوزگا من سرپیچی فرمانی پیغمبرم نکر با علیه سلام خوزگا من شوین کوتی پیغمبری خوابم وکو پیغمبری خواه علیه سلام دین داری تیم کرده نک بجویری تعلیق و عادت و داب و نریت و باب و با فیران من وای کرد و ایم سالهای سال وابو اینو اسلامتی آوانیا اسلامتی آوا ابزان پیغمبري خو عليه السلام چی کردو بیکا چی نه کردو مایکا او تاسیک سات نه مالی پیغمبري خو عليه السلام صحابه بون یچانوتی من جنای نه لبر خاطر خو دوم یانوتی من شونوش دکم قد نا خوم چون شو دخو من بس د بشونوش کم بو خو سیم یانوتی منیش بر دوام بر وجود مو هیچ کاتب روزوناش چنم پیغمبري خو عليه السلام که اوی بیست فرموی بلا من جنیش دینم شویش دخوم و هر وها بر روزش دمو تنده هر روزه روزون اگرم نقل رمضان روزی سنت هر کسی چیج لسنتی من لاده اول من نیه که وقت هر چند آوسته کس عبادتی زوری اند کل بلام چون که زیاد رویان کربو اوی دین داریتی که کردیان بد عبو خویان دان هنابو نبج وری سنت بو پیغمبر علی صلی الله علیه و آله راضی نبو فرمی هر کسی رغبت کال سنتی من پشت هال کال سنتی من اول من نیه و هر وها لع آوی کوثر ناخوات و روزی قیامو ناتی تسر حوزی کوثر که بعدین داریتی که من بجوری سنت به بجوری قرآن به که زور آسانه بلام که بدعا و بدعا کاری من تکل کرد اول لیل ده به چون اگر بیتو آوگ لکان یا و سرچاوکا وری گری زور صافه و سازگاره بلام که بجوگ لکان ده دروات دو کیلومتر دور کوتوتو لکان یکا چند ها قرولی تی تکل بو زور لیلا باب گرین و سرکان یکا دین آسانه قرسائي لسر دانا ناوين خواي فروردگار اگر بيتو لسر او سكي بروين كقرآنو سنت بو ايميان داناوا دواي اوا خواي فروردگار دفرمي پیش اوي كعذاب تان بو بي كعذابش تان بو هاد ان تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطو في جنب الله او كاتا او نفسي كعذاب خواي بو هاد دلي اي هاوار بو خوم چون ام كن چون من كم ترخميم كر لحق خواي فروردگار دا وإن كنت لمن الساخرين او من غلطان دكرت پیان دوتم توبه بکا پیان دوتم درگای توبه کرا و توبه بود بگره ولا اخوا او رمضان و این کنتو لمن الساخرین هر کم ترخم بوم لحق اخوا و گالتم لو دهات که توبه چی گران ولا اخوای چی بروجوبونی چی روجو گرتنی چی و هر وحا چون بومزگوتی چی قیامتی چی محاسبه چی گالتم لو دهات ای پناه بخوا دلی یا حسرتا دلی حسرتو داخل چی گران بوخوم بلام که دوای اوی که عذابی خواهی بوهاد او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین دلی خوزگ خواهی گوره هدایتی منیشی دابا بو اوی منیش لو کسانه بام که تقوی خواهی اندکرد که خواهی لعذابی خواهی امرو دا پاراست یا خود دلی او تقول حین تر العذاب یا خود کاتی که عذاب که خواه بچاوی خواهی دبینید که لدنیا گلطی لیده هاد که عذابی خواه بچاوی خواهی دبینید او جا دلی لو ان لی کرتن فأکون من المحسنین دلی خوزگا من گرانوی چی ترم دبی بو دنیا خواهی گوره بمشین توجاری چی تر فأکون من المحسنین بو اوی لو پیاوان بم کچاک کارن لو پیاوان نبم لو آفرت نبم كآفرت ده كزور زور چاكا كاربون لعبادة إخوادا لا كاري باشدا لقل خلق چاك الدنيا لقل خلق اگر خوابم قرنتو جاريش تر من چاكا دكم طالعن بيقومان خواهي پرودگار جاريش تر ناي قرنتو بو چونك اگر بشي قرنتو هرو قرآن و حديثة قرآن و حديث خواهي پرودگار بوي ناردبو بوي دفر من بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين تو آياتي من البوهات لقرآن دا فكذبت بها بدرد دانا قرآن فرموي تنها خوا خالقي كردن خوا برسن واتان نكرد حتى أنا دلي إيمال خوا دروستي نكردن لخوا ما ندرس بوين حتى أنا دلت راست خوا دروستي كردن بلام إيما بيوشت لغل خوا هاوار كين غير خوا بيوشت واسطة بو خوا بولا خوا دانينو وهروها بيوشت حيوان بو غير خوا سر برينو بيوشت بشتو فنامان غير خوا بيو هتان بو شریشی بو خوا دادنه هتان بو دیوت خوا خزانی هيا هتان بو دیوت خوا گوره کری هيا بنا بو خوا گوره هتان بو وصف خوا تان ذکر بشوی چی واکل قران و حدیث دانه هاتبو هتان بو شتک تان دخستنا و شریعت خوا کل شریعت خوا دانه بو دشتان ود او دین خوایا او بدع کاریتان دخستنا خوا که او همو تکذیب به قران او همو بی باور بونا بو قران و حدیثی که هاتوا که خوای گوره فرمی الیوم اکملت لکم دینکم امر من دین بو ایو تو او کردوا و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا خوای گوره نعمتی خو بسر دارشتین بم اسلام فراوانا و هر وها اسلامی بو کردین بدین که واته که خوا دینی تو او کردو بو تو بوش تک دینی تناو دین کشتی تر تناو ناو دین كانت القرآن بدرو دانا كفرمو الدين تواوا تود علينا خير دين تواونا بتاوكم منش تواوينكم أوش براستي لدين دانا هاتون أو جورشتانا بو ايم بيكين كو مالك شتهيك لدين دانيا بونمون مولودك دكري ككاتي خوي لوانيا پاتشاي چي ظالم ده صلاة دارك آغايك يا چوي خايك لگر ريزم دا بو آغاي باش بو چوي خاي باش بو ده صلاة داري چاك وعادل بلام لواني انساني ظالم مستمكار هبو به فرضي كردو لسر حد چن كسيك بپارا همو واجباتكاني لسر لابن وهر وها هرچي تاوانشي كردو بوي بپوشره لمولود دا باز دكره كظالمي چي خوين رجي زور زور تاوان بار هبو روجي چن آموزاي چي هبو ديويست چي لفكا ديويست كا سلطو ده صلاتي لبستينيو بي كجد پاشا كي بكجد بلام بهوي اوي كمولودي كرت روجي چان كا اموزاكي زفري پيبر خنجري ليدر هنا ده صلات داركي بكجد پاشا كي بكجد خشتيق لا ديواري هات دري يكسر بو اموزاي كوت كشتي ودنگيق لا اسمان وكتيان اي پاشا هرچند تو زور خوين ريج و استمكار و تاوان باري هرچند تو زور خوانا ناسيد بلام چونك يك جار مولودت كردوا او ايما نجات من داي او اگر وابد دبو صدام حسين زور جار نجاتي بيت چونك زور عزت دوري كا او دين بو لقالي نبو بلام بناوي دين وفعليان لخلق دكرت و خوینی خلچیان درشت مولیدی زوریان کردن بو خوشته یک در نفری صدام رزگار کت کواتا با ایما شد نین نو دین و کل دین دانیا کومل ایک شد که هن راوت نو دین اصل و اساسینیا او بدرو دانانی قرآن که قرآن دل دین تواوا لقرآن دانیا اوان دیهن نو دین و دلن زیاده چاتا اگر دیوارک تواو بو لخوتو بینی خشته چلی دانی او قبول نیا او خشته دیوارک ناشیرنده که نک دیوارک جوانکا کواتا و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده او کسانی که کذبوا علی الله دریان بناوی خواه وکرد شته چیان کرد که لدخواه نی فرمو بو خواه نی کرد نی وتبو لخویان وشتک دن ناو دین او دبینی رویان رشه بوی روز قیامت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه روجك كهندك دمشاو تيدا روسبي دبن هندك شي روج دبن ابن عباس دفرمي اهل سنه روسبي دبن اهل بدعه اواني شد اننا ودين روج دبن روج قيامت بو چونك شويني او قران نكوت وكوبيس شتي كان هنا ناودين كلا دين دا نبو كواتا خواي يرد فرمي لو روج دا دبيني اواني كروشن وجوههم مسودة أوانيك درويان بناوي خواه وكرشتيان هنا ناودين أوان الروج دردشن وأليس في جهنم مثوى للكافرين آل جهنم دا شويني أو النابة مثوى للمتكبرين آل شويني إنساني خوب زلدان أرنية كبي قوريا خوب زلدان شوين قرآن وسنة كوي كأنما قرآن وسنة شمولي أوناكا كاك بقري ولا إخوة لخواب ترسى هرچند تو دا صلاة دار بي هرچند دولمان بي تو هر عبدي چي ضعيفي خواي قرآنك بو مني شو بو توشا تو بكردن لسر مني شو لسر توش واجبة خود بقور مزانا دنا جهنم شوين أي أو كساني كشوين قرآن كوتن خواي قرد فرمي وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أو كساني كبتقواب لخوادة ترسان شوين أو دين كوتن شوين أو قرآن وحديث كوتن كخوان أروي أو أخوان زاتيان لدها بسبب أو تقوائك هيان بو كخويان لعذاب إخوة باراس وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا نا خرابونا رحتيو عذاب ينتوجد به لقيام الدا ونخم خفتش ينتوجد تلخوش إسراحات عذابيان لسرنية دلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن سباز بو أخواي كخمو خفتي لسر إيما نهشت لدنيا زور خمو خفتها بو بلان چونك شوين دينك إخوا كوتين چونك قراني ولا إخوا توبة مان كد إخواي قبر خمي لسر نهشتين و إيما يخستنا أو بهشت خوش الله جدا وكارونا أخواي فردقار ما خات بهشتها وداوادكم لهمو مسلمانان أقرشي برای زوی تاوانشان هبه درگاه خواه درگاه رحمتی خواه فراوان ترا باب گره نوا فرصت لدس خواهان ندن توبه بکن بوشیوی که باس من کرد خواه لیان خوش دبه خواه گره لهمو من خوش به روح من پیبکاو توبه من لی قبول کاو من گره انتوالای خوی بهشت من بنسیب که خواه گره پاداشتی مولاک